17. Sihan vztekle zavřel rádio. Už několik hodin se mu nedařilo navázat spojení s modulem. Zůstal dlouho nehybně sedět. Jen z úzkých štěrbin přivřených očí to probleskovalo. Před ním stál jeho poslední kosmatelot a nejraději by se byl ztratil. Pak ale sebral veškerou odvahu a nesměle se zeptal. Veliteli, myslíte, že Igora postihla nějaká nehoda? Sihan praštil pěstí do nosníku před sebou. Ne, řval, je po něm. Spadl tomu prokletými Stoneovi do léčky jako všichni ostatní. Ale vždyť tento už má za sebou, slyšel jste stejně jako já, že zřítil ze skály. Igor se nechal napálit. Tomu mi nechce věřit. Vzal bych si Heliet a půjdu ho hledat. Najdu alespoň ten modul. Teď už budou daleko. To ne, kdyby vzlétli, viděli bychom jen a radaru. A tam nic nebylo. Sihan sklonil hlavu a pousmál se. Stone je mazanější než ty. Ví, že máme zapojený radar. Letěli těsně nad zemí, abychom je nezaměřili. Já bych to na jejich místě udělal taky tak. Veliteli, prosím, jen to krátce oblétnu a... Nepřipadá v úvahu. Už jsme zůstali jen dva. Budeme mít co dělat, abychom zajistili chod Astronefu. Náhle dostal nápad a rysy ve tváři mu stvrdly. Zítra odsud zmizíme. Naložíš naprogramované androidy a všechny ostatní zničíš. Opakuji ještě jednou, všechny, bez výjimky. A co Thomps, vezmeme ho s sebou. Sihan sevřel rty. Jeho ústa se proměnila v ošklivou jizvu přetínající obličej. Pak nečekaně mírným hlasem odpověděl. Přemýšlej přece chvíli. Zradil Ovena za hrst dousů, pak Steva za trochu větší balík. Proč by měl zrovna mě zůstat věrný? Kdo už dvakrát zradil, nebude váhat ani při třetí příležitosti. Nemusíme se s ním zabývat. Zlikviduj ho spolu s roboty. Kosmatelot přikývl. Nějaké city nebo skrupule, toho netrápilo. Šéf pokračoval. Pak zajedeš na obě Ovenova sídla, vybereš pár cenných drobností a potom všechno zapálíš. Vezmi si dost munice. Nesmí tu zůstat kámen na kameni. Já se zatím postarám o budovu Astroportu a o Ovenovu jachtu. Politika spálené země, poznamenal pobaveně Frank. Totální zničení chci, aby zaplatili část našich nepříjemností. To je zvláštní, veliteli, nikdy bych si byl nepomyslel, že se tak rychle vzdáte. Zmlkl, protože Cihanovi nebezpečně stvrdly rysy a vypadalo to, že vybuchne. Pak se však ovládl a jen vyštěkl. Padej, nestrácej čas. Uprchlíci se ráno probudili a uviděli Reje u ohně, opékal nad žhavými uhlíky široké plátky masa. Byl to velký muflon. Budeme mít co jíst nejméně na dva dny. Co nesníte, hned vyudím. Všichni se schromáždili okolo androida a s chutí se najedli. Oven se už vzpamatoval a zavtipkoval. Já mládnu. Ještě pár dnů takovéhle diety a můžu propustit všechny roboty lékaře. Po jídle se Mark rozhodl prozkoumat okolí jejich tábořiště. Můžu jít s tebou? Zeptala se Elza. Proč ne? Nechci jít moc daleko. Zůstaň se mnou ve spojení, zavrčel Ray, který velmi nerad nechával svého přítele samotného. Mark vyrazil směrem k vodě. Kam chceš jít? Půjdeme vzhůru podél potoka. Chtěl bych dojít až k tomu nezalesněnému úbočí hory a podívat se na náš ostrov odtamtud. Šli dobré tři hodiny. Sem tam vyplašili nějaké ptáky nebo stádo muflonů. Bude co jíst, usmála se Elza. Vypadá to, že by tady neměli mít žádné rhůly a ani jiné masožravé rostliny. Prošli pod posledními stromy a ocitli se na louce porostlé vysokými travinami. Ještě půl hodiny šplhali a dorazili opět k lesu, který spadal až k moři. Elza si sedla do trávy a přivřela oči. Prudké slunce ji oslepovalo. Mark si sedl vedle ní a zkoumal pohledem les. Všimnul si brzy skupiny stromů, která se vzrůstem odlišovala od ostatních. Kurkové. Pojď, půjdeme k ním. Já bych si ještě trochu odpočinula, nejsem tak trénovaná jako ty. Promiň. Objal mladou ženu a přitiskl se k ní. Zůstali tak dlouhou chvíli beze slova a vychutnávali vzájemnou přítomnost. Pak Elza Marka políbila zlehka na tvář a k jeho lítosti se zdvihla. Musíme vyrazit, jestli chceš dojít k těm tvým stromům a ještě se do večera vrátit do tábora. A nezabloudíme v lese. Kde pak? Když bude třeba, zavolám Reje. Podíval se na hodinky a pak na buzolu. Zapsal si směr a vyrazili ruku v ruce, jako na mileneckou procházku. Bylo velmi příjemné vejít do stínu. Když se přiblížili do oblasti, kam Mark lokalizoval kurky, zpomalili a pečlivě zkoumali každý strom, každý keř. Raději chci mít jistotu, že rhulové nepronikly až sem. Obavy byly zbytečné. Brzy dorazili k velkým dubům. Mark přivřel oči a vyslal telepatické poselství. Podařilo se mu navázat spojení. Kdo jste a proč voláte? Skupina stromů nedokázala zastřít veliké překvapené. Výhodou psychické výměny je její rychlost, proto Markovi stačilo pár vteřin na to, aby popsal své setkání s kurky na druhém ostrově. I když jsou daleko, měli byste se s nimi pokusit komunikovat, uzavřel Mark. Mysleli jsme si, že jsme jediní myslící tvorové na této planetě. Vlna zmizela a za minutu se ozvala velmi rozradostněně. Podařilo se nám navázat spojení s našimi soukmenovci. To je skvělé, že už nejsme sami. Tomu ty nemůžeš porozumět, ty, který se můžeš pohybovat, překračovat mezihvězdné prostory. Děkujeme, malý pozemšťánku, způsobil si nám velkou radost. Tady okolo je hodně ostrovů, kdo ví, zda na nich nejsou také další kurkové. Můžeš si být jist, že to systematicky prozkoumáme. Dorazili zpět do tábora a Elza Markovi pošeptala. Udělal jsi zase nové přátele. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.